Dober večer ti voščim, moje dekle, al že spiš? In prav lepo te prosim, da vse mi odpustiš. In prav lepo te prosim, da vse mi odpustiš. Morda sem kriv jaz tega, morda si kriva ti, da moram te ljubiti in večno služiti, da moram.